سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع جدے اللہ جی مدد آئیں صوبہ جے آئیں مانن کے اللہ جے دین میں ٹولوں ٹولوں تھی گھرندو لسیں تدے توں پہنجے پالنہار جی ساراہ سا گڑ پاکائی بیان کر آئیں کھاؤں سے بخشش گھر بے شک وہ باج سا موٹندو آئیں.